Na takarodjatok a stúdióba, jó? Kifelé, kifelé. Tényleg, menjél már ki! Menjél már, hagyd már! Hívom a Pistit! Menjél, kifelé, köszi! Takarodjatok innen! Szevasz! Booty time! Cseti, majd csukd be az ajtót, légy szíves utána. Jó, köszi. Tényleg. Szevasz. Szevasz, Cseti. Menjél már! Na! Van, na. Ne csivadjak! Hangomat is elváltoztattam már fél évig. Miért? Igen a hangod? Igen. Nem, Laci, neked nem? Vállalt fel a magad. Logopédushoz jártam. Hát te tökered már rövőre. Szóval belebeszéltünk. Tekerjük már vissza Rewind, nem? Igen. Bekussolunk. Ez csak a lányok kedvéért, hogy végre ők telefonáljanak. Visszatekertük az Unitra Magnót, ez maradt itt a Zest FM-be. Ez pedig itt a No Doubt. És a Keep on Dancing. A felvétel hossza 3 perc, 54 másodperc. The waves keep on crashing on me for some reason. But your love keeps on coming like a thunderbolt. Yours is my name. Figyeljetek már, nagyon szakuszol a hangom ebből a mikrofonba. Az éjszintén. Figyelj már, hasz! A Spesszőrtől. Spesszőrtől. Ladies and gentlemen. Rolaj György! Hát, Kazán Bandi. Kazán Bandi. És Csöcs Laci! Az STFM legbénább műsora szerdán éjféltől kettőig. Na, lassan vissza kell menni ezekhez a kis gyökerekhez. Menjünk, gyere! Remélem. Ja, Istenem, utálok. Korcsit még iszom. Zsűrölet. Oké, Korcsit. Jól áll a nyakkendő? Aha, nagyon. Menjünk, itt toljuk meg őket. 5-4-3-2-1! Jó estét kívánunk, ez itt a Hitremény Zsűrölet. Lacival, Tomival, Jobbágy, Roberttel és Chatmannel. Az STFM 98.6-on. Szevasztok. Halló, itt a 240-33-85. Halló. Forró vonala. Halló. Sziasztok, Adrián vagyok. Szervusz, Szervusz Adrián. Adrián. Laci vagyok. Tomi ugye vagyok. Milyen furcsa kimondani ezt? Hát meg én sem szoktam mond, meg. Mondd ki a nevemet. Laci. Laci bácsi. Laci bácsi. Laci bácsi, mert korodat is bemondtad. Igen, én, igen. Én is. Én is bácsi vagyok? Hát, de még a Laci is annyira bácsi. Ugye a legszebb férfikor. Ja. Na, szóval, hogy múltkor... Finomabb, mint egy sertés májkrém. Hát igen, még azért kemény az a párizsi. Kemény az a párizsi. Úgy gondolod, Adri? Szerintem igen. Uh-huh. Megpróbálnád? Nem mondtam. De kézbe vennéd azért. Mi? Na most, Adri, akkor kezdjük a basicnél, jó? Tehát is, hogyha egy lakatlan szigeten te lennél az egyetlen nő, és jelenik az egyetlen férfi. Akkor nyilván. Hát akkor biztos. Akkor biztos. Oké, okay, menjünk tovább. Mondjuk jó. Egy faluban, ahol... Mit tudom, lenne még két ilyen zsíros hajú kis traktoros gyerek. Mongol idióta. Meg a Laci, meg te. Akkor is ő, nem? De. De, jó, menjünk tovább, mondjuk kisváros. Így élnek már fiatalok, tehát mit tudom, van egy-két ilyen öltönyös csávó. Ilyen HMC, tudod, ilyen helyi menő csávó. Akkor van egy robogós gyerek, az ilyen vagány, meg van a Laci. Hát, nem tudom, a robogós gyereken elgondolkodik. Menj már a francba, tényleg. Ne, de hogy... Adri jó. Anyád hátán, Adri, hogyha még egyszer ilyet mondasz. Nem, azért ne, csúnya volt. Anyád hátán náspángollak el? Ne, akkor, hogy jön ide az anyád? Jó, édesanyádnak. Na, miért telefonáltál? Na, ugye múltkor bemondtam a számomat. Na, felhívtak páran, de nem az a gáz, hanem hogy egy ilyen csomó ilyen 20 éves férfi fiú. Sok? Hát sok. Hány éves vagy? Én. Igen. Hát 15. Hát 15, hát tudtuk mi ezt. Nem szabad. De nem az, de hát Adrián, komolyan, 27 én nem éves tudok mit kezdeni az ismerettségükkel. Mondjuk a M0-es az jó, hogy fej volt, mert az jó fej. Igen. Na azért egy kamionost azért rárántasz egyet, nem? Nem, csak hát biztos jó fejek meg minden, de hát így nem tudom. Megcsináltad a srácnak a kamionos szaltót. Na szóval, most én 27 éves vagyok, akkor az úgy sok, gondolom. De ez így más. Ő más. De az is más, hogy így felhívnak emberek, és akkor így... Szerintem csehszlovák gyerekbajszuk van, nem? Nem azt, hanem, hogy úgy így... néznek ki, mint egy ávorpál, nem? Mit tudom, én mondja a Pali, hogy ő mit tudja, 28-29 éves, és hogy szeretne, hogy nem akarok vele találkozni. Mondom, én 15 éves vagyok, és akkor... Mit mond? Hát, és akkor... Mit állatkert? Nem. Hát, nem úgy gondoltam. És akkor nem úgy gondoltam. Menj tovább, nincs megállás. Nő és nő között nincs különbség. Én úgy gondoltam, Adrián. Tehát én már láttalak téged, ledekáztalak a szememmel. Be vagy szkennelve, és egy JPEG formátumban bárkinek el tudom küldeni a Bluetooth szerkezet segítségével, ami összeköti az agyamat a számítógéppel. Én kérlek szépen a rádiózás Stephen Hawkingjának érezem magam. Össze-vissza beszélsz. Igen, mert megzavart az Adri. Mondd még egyszer ezt, hogy Laci. Laci. Jól van, Adri. Akkor Isten veled. Mikor találkozunk? Hát amikor majd bemegyek a Katival. Ki ez a Kati? Kati. Aki most ott van be. Ott integet. Retreat Verify. Szia, Kati. Ő 14. Igen. Hát most... 15? Te... Bocs. Kati is jó csaj. Ő is 15. Nevét se tudom. Kezét se fogom meg. Csak azt tudom, hogy ő csak most 15. A papa vigyáz rá. A mama vigyáz rá. Ki tudja, mi vár? Jaj, mi vár? Mi vár rá? Mondja, várj, igen? Na, hogy most ott a banket, meg ballagás, meg minden. Megyünk? Benyomtatok, mi? Nem, nem az, hát az is, de

sofa. I think I'm done with the hall. I think I'm done with the kitchen table, baby. Let's go outside in the sunshine. I know you want to, but you can't say yes. Go outside in the moonshine. Take me to the places that I love csapkodjon hevesen a nyelvével. Jön a Right Set Fred. Surrender me a kiss. Let me loose on you. Inch by inch. The one and only reason is fun, fun, fun. I said, well, baby, we've only just begun. So don't talk, just kiss. We'll be on words and sound. Don't talk, just kiss. Let your tongue fool around. Let's fool around. Oh yeah. There's people, there's love. You and I both apply to the above. The one and only reason is fun, fun, fun. I said, well, baby, just begun, so don't talk, just kiss. We're beyond words and sound. Don't talk, just kiss. Let your tongue. Mine. The one and only reason is fun, fun, fun. I said, well, baby, we've only just begun. So don't talk, just kiss. We're beyond words and sound. Don't talk, just kiss. Let your tongue. Surrender your love to me. a shark, they have such teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has on that heath, babe, and he keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. The fancy gloves, though, is on that heath, babe, so there's never, never a trace of breath. On the sidewalk, oh, Sunday morning, don't you know, lies a body just oozing light. And someone sneaking around the corner, could that be our boy, Mac the Knight? From a tugboat down by the river, don't you know, there's a cement bag just dropping on down. That cement's there, it's there for the way, dear. Five will get you 10 old Mackeys back in town. Gee, by Lou and Billo, he disappeared, baby, after drawing out all his hard-earned cash. And now Mackey spends, he spends just like a, like a sailor. Could it be, could it be, could it be our boy done something rash? Yeah, Jenny's diver, oh, Suki Torture. Look out, Miss Naughty Lenny. And oh, Lucy Brown. Yeah, the line forms on the right, babe. Now they're Mackey in town. I said Jenny Dalvin, oh, oh, Suki Torture. Look how Miss Lottie Lanyard and oh, Lucy Brown. Yeah, the line arms on the right, babe. Now they're back in. Köszönjük, fiúk! Köszönjük, fiúk! A stúdióban a négy ágrosszakat nyomorult volt, kettő, aki már boldog, Tomi. És Laci. És Jobbágy Robert, természetesen a műsor elhamarhatott. Chatman. Igen, és a HRZ. Titi! Titi! Halló! Halló! Halló! Halló! Halló! Halló! Mert katta. Elijesztettem. Ja, dobokata volt? Most már tényleg össze akarok jönni a dobokatával. Sokáig tartja egyébként, most már milyen szemtelen, nem? Össze akarok jönni a dobokatával. Országos rádiót akarok! Most halló. Vagy pumpáljuk fel az estefemet, vagy legyen valami. Viselkedjük. Jaj, nem, visszaszívtam. Jaj. Ez itt a felszabadítási hívfont kívül is Egyesült hallgatok el 98 ponttal. Megsemmisítették a hierarchiumot, azonban egy pár elszállt életét is feláldozni kész héja, kimentett jó néhány hangforgazót. Mi még emlékszünk ezekre a szavakra! Majd biztos megjelenünk itt, és biztos nem fogom kibírni, és majd biztos bele fog szólni a mikrofonba, hogy azt fogom mondani, hogy szia, anyám! De hát minden esetben nagyon-nagyon drukkolok, és minden isteni vagy! Kérek arra, hogy nagyon szeresse ezt a rádiót, mert szuper jó szeretem benne, és én nagyon szeretem őket. Én csináltam őket ide, például. És nem csak azért szeretem őket, mert jó vagyok, és én csináltam őket, hanem azért, mert azt gondolom, hogy ami ez a rádió lesz, aminek ebben a pillanatban tényleg az 50%-át nyújtja, az... az majd egy nagyon szerethető dolog lesz, és akkor ők is sokat fognak adni, mert ők is végre rá fognak döbbenni, hogy ennél az egynyári társaságnál van több is egyébként, meg van felelősség. Kifullad a semmi! Őket is meg kurvára dolgok nekik, hogy jöjjön össze, akinek mi nem jön össze, az meg... Nem tudom, amit mondjuk az a segélybe. Na mindegy, ez volt, és akkor nem tudom, majd kapta le, mit tudom én. Tényleg köszönöm szépen mindenkinek, mert olyan fazva, kapjátok be, te volt a fejét. Hát itt az István! István! Örömmel mutatom fel a végbelemet, ma teljesen tiszta vagyok. István, azért nem kellett volna azokra Tysoni öklökre, nem kellett volna ráhúzni ezt a jutazsákot. Röhög és kimegy. Teljesen tiszta, persze. Gyerekek, Superman-t hallottuk. Haló, egy újabb bejátszás. Super, haló. Mi van? Nem, ezt nem. Ne, húzd le, húzd le. Ettől elhatárolódunk, jó? Ez ismeri. Ez valami új volt. Igen, ez valami... Én ezt nem hallottam. Én se hallottam, és igazán új volt, és valami volt. Haló? Ez nem semmi. Van valami. Ez nem semmi, hanem valami volt. Van valami. Van valami. Haló? Haló? Üdvözlöm. Zsiszlát. A pontos időjelzés után elszabadul a hit, remény, zsűlölet. A hit, remény, zsűlölet. Elrontottam. A hit, remény, zsűlölet. Kezelői hiba. Kérjük, tegye le a kagylót. 243385. Állat vagy. De megcsináltad Amerikát. Tomi. Milyen furcsa emberek vannak, Laci. Nagyon furcsa. Az előbb a szupi. Most, most meg ez. Most meg ez a srác. No, az előbb hát a szupi, most meg ez. Hát haló. Én komolyan mondom, nem engednélek a hátam mögé. Vörös Marti Rádió. Megvan minden. Ott is a saját neve van, azt hiszem. Kádár Tamás vagyok, szervusztok. Kádár Tamás, szervusztok. Kádár Tamás. Székesfehérvárnak és Pákoznak. Pákoz. Ja, halljunk már egy olyan, tehát Tomi, egy olyan igazi Vörös Martis felkonflat lehetne hallgatni? Megmondom őszintén, nem emlékszem. Arra emlékszem, hogy volt az, hogy hello, ez itt a Vörös Marti Rádió 96.4, ez volt Freki. Ropsi? Roxiv Rádió? Azt hiszem, hogy 96.4, igen. És akkor lement egy olyan insert így a komputerből, hogy az adás támogatói az SKF csapágy volt. Olyan szponzorok voltak. Aztán volt a volt a székesfehérvári uszoda. Uh-huh. Tehát körülbelül ilyenek voltak. Na. Nagyon komoly volt. És lehetett nálam barkóbázni. Nem akarsz most egy barkóbázni a hallgatóval? Ne, nagyon fiatal voltam. Haló? Barkóbázhatatom, mivel akarsz? Egy embernek komoly gyűjtő. Van mixelve. Ez egy Superman Easy Hot Summer Remix. Ez az ember, ez a... Robi, letette a telefonálóval. Robika, egy kicsit készültem. Készültem ebben valami bűntivel. Igen? Aha. Na, méltó lesz? Sütik a pék faszát, kijött a népszava, benne a vérszaga, kijött a népszava, benne a pék fasza. Te, mit ír a népszava? Hát, hallottál a vízfejről, ami egyre jobban dagad? Persze, náluk vidéken úszkálhatsz a szarban, semmi. De a Pesten elfogja magát valaki, az mindjárt benne van a híradóban. Édes Istenem, add meg én nekem, helyén. Margit híd alá, plasztik bomba kell, a szabadság szoborral együtt tűnjön el a parlament nekem, nem sokat jelent, még ma éjjel én romba dönteném a vidék jó fele, parlagon hever, munkapestiek, munkapestiek. Szájhősök tere, nem mondom tovább, felrobbantanám. Óriás vízözön, hogyha ráköszön. testből kőkövött, semmi sem maradt. Édes Istenem, add meg én nekem, puszta föld legyen a főváros helyén. Egyik éjjel én levágom fején, főváros helyét sóval hinteném, ne tudják nevét, ne lássák színét. Látva a fővárosban, Budapest minden is egy is lehet. 9 fővárosi bevásárlók. A főváros 2 millió lakosság. Mit vannak az országos intézetek? Holnap a főváros nem mondja. A fővárosi kórházat már nem. A főváros Budapest. Budapest. Budapest. Budapest. Budapest. Budapest. Budapest. Budapest. Fejétől bűzlik a hal és a személy szám. Azt hallottam a rádióban, új döntést hoztak. Ezen túl egyes személyszám, budapesti lakos, kettes, vidéki paraszt. Na na na na na na. Nézd meg. Ezek a bunkó pestiek azt hiszik, hogy vidéken még népviseletbe járnak. Nemzeti színházat akarnak. Pécset már régen van. Kertelés nélkül állítható, hogy az egész fővárost egy nagy kuplerály. Bunkopestiek, bunkopestiek, bunkopestiek, bunkopestiek, bunkopestiek, bunkopestiek, bunkopestiek. Gyönyörű. Vidék jó fele, barlagon ever, bunkopestiek, bunkopestiek. Tényleg csak azért határolódjunk el tőle. Ez tényleg képtelenség. Fölrobbant a főváros. Kedves hallgatóink, következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Most például fügét mutattam. Itt, bunkopestiek. Remény. Mocskos főváros. Bárszfel! 2-3-4 Mikrofon próba. 1-1-1-1 1-1-1-1, azaz Budapest. 240-33-85 000 előhívója is ennek a nagyszerű hidrokefálnak. Tessék, parancsolj! Az előbbi blokkunk volt a... Ettől aztán végképp. Ettől aztán nagyon teljes mértékben 100%-ig végképp elhatárolódó blokkunk volt. Haló! Tessék, parancsolj! Hello! Hello! Szia! Na, tehát az előző, illetve kb. 4 órával az ölti kényszámot akartam megköszönni, mert több király volt. Melyiket? Quint. Ugye? Van Vision-t. Tehát a stúdióban énekeltük. Igen. Félmeztelen vagyok, és így tudod, így csináltam, boxoltam. És elhatároztuk, hogy játszani fogjuk a Hitremény Zsűrölet Orkesztrában a Szigeten. Ki jössz a Szigetre? Koncertre? Persze. Lesz kint koncertünk, még nem dumáltuk le ugyan senkivel, de tehát fogunk játszani. Már vállalom, amikor, vagy látom, vagy úgy várom, hogy amikor élőben is azt tudom mondani, hogy sziasztok!